Trece dorul mărunțării, cu dragostea după el, pe deal, pe la cornățel. Trece dorul mărunțel, cu dragostea după el, cu dragostea după el. Trece dorul mărunțării, cu dragostea după el, ca vaca după vițelii, ca oița după miel, cu dragostea după el, ca vaca după vițel, ca oița după miel, ca oița după miel.